Sukces rodzi wrogów, wiesz, odkąd pamiętam. Tak jest, odkąd utrwaliłem pierwsze nagrywki na kasetach. Pierwsze plotki przez niedomówienia na osiedlach. Kaset już nie ma, ale ludzi tak łatwo się nie zmienia. Coś się przynosi w genach, nieświadomie drogą płciową. To kolejne pokolenia, zakażone tą chorobą. Nie pomoże tu neurolo, bo to gówno siedzi za głęboko. Tendencja do chlania, jak ją masz, nie jest spoko. Jak ją masz, skurwiasz się, chociaż nie wiesz na co nawet. Twoja twarz, pusty śmiech, z takich jak ty tracę wiarę. To jest takie polskie, to zabiera mi optymizm, że i sukces sprawia, że czujemy się nieszczęśliwi. To szerokość geograficzna, hartowane charaktery. Historia specyficzna, ustrój wielu ściągnął uśmiech szczery. Wielu to kukły, w Ocholim tańcu tylko. Gdy ktoś upada, czują pozytywny nastrój. Wie, mój sukces to powód, że nie sypia mój fruit. A zawsze gdyby ktoś ma jakiś problem, chce robić swoje, niezależnie od nikogo. Swoją drogą, nie dać satysfakcji wrogu. Wie, mój sukces to powód, że nie sypia mój fruit. A zawsze gdyby ktoś ma jakiś problem, chce robić swoje, niezależnie od nikogo. Swoją drogą, nie dać satysfakcji wrogu. Co jest miarą sukcesu, ciągle szukasz odpowiedzi. Czy siedzieć na hajsie, czy tym hajsem mieć się z kim dzielić, w coś wierzyć. Coś więcej niż tu i teraz. Musisz znaleźć receptę na szczęście, czyjś nie da się powielać. Możesz podrobić na nie podpis i pieczątkę, ale życie cię rozliczy z każdym niezamkniętym wątkiem. Z każdym spalonym mocnem, z mniejszym, większym kłamstwem. Do sukcesu dąż, ale nie po trupach, bo tu tego nie warte. Ty tego nie znajdziesz w młodzieżowych poradnikach. Pochyl się nad miastem, przyłóż ucho do chodnika. Jest zasada, jak masz dużo, to się dziel, nigdy nie chwal. Bo w drogach zazdrość pełza, kiepany pędra. Jak nie widzą, to dobrze, bo co z oczu, to z serca. Wolisz być cichym bohaterem, czy cichym zdrajcą. Jak maleczka witać się tylko ze szczerym uśmiechem, a nie ze szczerą chęcią, żeby komuś nie było lepiej. Wiem, mój sukces to powód, że nie sypia mój fruit. A zawsze gdyby ktoś ma jakiś problem, chce robić swoje, niezależnie od nikogo. Idź swoją drogą, nie dać satysfakcji wrogu. Wiem, mój sukces to powód, że nie sypia mój fruit. A zawsze gdyby ktoś ma jakiś problem.